hiç yeter mi bir yanımız? Hayır, yalnız çoğalır, güzelleşir. Hesapsız, kitapsız yürünen yol, adanan yaşamlar, yarının kurulmasını sağlayacak. Güneşten alıp gücünü, yeniyi kuracak. Yastığını ben aldım, hani uçurtma işlenmiş olan. Ona sarılıp yatıyorum ve hep yalnızlığımı paylaşmak için bana sarılman geliyor aklıma. Seni çok özledim, gel artık, seni çok özledim. Seni çok seviyorum, sevgiyle canım yoldaşım. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, serebral palsi, riskli bebek kas hastalıkları, MS, Parkinson, hemipleji, felç, diğer hareket problemlerinde alanında uzman fizyoterapistlerden fizyoterapi ve rehabilitasyon, bobot terapi, uzay terapi, duyu bütünleme, egzersiz, denge ve yürüme eğitimiyle hizmetinizde. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, uzman fizyoterapist Temim Erikli yönetiminde serin yolda. Telefon 0535 277 7626. Alem zevkten içer, ben de kederden. Alem zevkten içer, ben de kederden. Yardan ayrılmakta elbet kaderden. İçip içip sarhoş olmak istiyorum. İçip içip sarhoş olmak istiyorum. Sızıp bir köşede kalmak istiyorum. Kalmak istiyorum. Yaşamayı değil ölmek istiyorum. Yarın elinden yaralıyım ben. Yaşamayı değil ölmek istiyorum. Bir yarın elinden yaralıyım ben. Aman meyhaneci doldurver bana. Aman meyhaneci doldurver bana. Bugün içeceğim ben kana kana. Ben kana kana. İsmim kaçırandır diyeyim sana. Bütün sarhoşların kralıyım ben. İsmim kaçırandır diyeyim sana. Bütün sarhoşların kralıyım ben. Thank you. sen benden gittin gideli. Öyle ağlarım ki kendime, sen benden gittin gideli. Tenim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Tenim küs olmuş tenime, sen benden gittin gideli. Sel oldu, bin cefam var idi, bin oldu. Aktı gözüm yaşı, sel oldu. Yaz baharım döndü, kış oldu. Sen benden gittin gideli. Yaz baharım döndü, kış oldu. Sen benden gittin gideli. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan. Öyle bıkmışım ki kendimden, kurudum düştüm dalımdan. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gideli. Sanki ruhum çıktı canımdan, sen benden gittin gideli. Bilmek, Radyo Akdeniz. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, otizm, Down sendromu, özgür öğrenme güçlüğü, disleksi ve zihinsel yetersizliklerde alanında uzman psikolog ve öğretmenlerden okuma yazma, dil ve konuşma eğitimi, bireysel özel eğitim ve psikolojik destekle hizmetinizde. Altın Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, uzman fizyoterapist Temim Erikli yönetiminde serin yolda. Telefon 0535 277 76 26. Radyo Akdeniz. Atın yolun kenarına, Atın yolun kenarına, yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Derdim çoktur yârem sızlar, götürsünler yâr beni, götürsünler yâr beni. Derdim çoktur yârem sızlar, derdim çoktur yârem sızlar, götürsünler yâr beni, götürsünler yâr beni. Atın yolun kenarına, atın yolun kenarına, yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Atın yolun kenarına, atın yolun kenarına, yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Derdin çoktur yârem sızlar, derdin çoktur yârem sızlar, götürsünler yâr beni, götürsünler yâr beni. Derdin çoktur yârem sızlar, derdin çoktur yârem sızlar, götürsünler yâr beni, vefasızdır o yâr beni. Aşksız ve paramparçaydı dünya, bir inancın yüceliğinde sevdim seni, bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın büyük ustaları, aşk ile sevebilmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bin kez kırdılar körpe dallarımızı, bin kez budadılar. İşte yine sevinçteyiz, yine çiçekte. Bin kez korkuya boğdular zamanı, bin kez ölümlediler. İşte yine doğumlardayız, yine sevinçte. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştu ayaklarımız. Ellerimiz taşın toprağın elleri. Yağmurlara susamış sabahlarda çoğalırdık. Sabahlarda dikilirdik muşlarımıza. Türküler söylerdik aynı sesten, aynı yürekten, aynı telden. Dağlara biz vermiştik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamışken geçtiğimiz. Ne gün batımı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde ebeler koşturan doğa, bir elinde mezarcılar yaratan. Bu seslenişimiz yalnızca sana. Ölmesine ölüyoruz ya, sevmesine seviyoruz ya seni. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Saltanatlar, saraylar çöker. Bu kan susar, bu zulüm biter. Leylaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır. Bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler yeniden yazılacak kıvamda. Duygular yeniden doğacak. Yürek imgelerin ulaşılmaz doruğunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Büro karşılığını Fransızcadan, ofis karşılığını İngilizceden, kalite ve uygun fiyat karşılığını İlhan Büro'dan almıştır. Mozart'ın ise konuyla alakası yoktur. Şık tasarım ve rahatlığın adresi İlhan Büro Mobilyaları. Şimdi iş dışında keyfinize keyif katacak yazlık, balkon, bahçe ve teras mobilyaları, evde iş hayatına özel home office grupları, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalarla İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. Telefon 221-2080. Kelebek Mobilya'da ilk yılımızı kutluyor. Daha uygun ve daha özel fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Antakya Kelebek Mobilya Umamlar, Güzelburç Mahallesi E5 Karayolu Caddesi'nde. Telefon 221-10-16. Evimde tek, kalbimde tek, kelebek. Umamlar Kelebek Mobilya. Evimde tek, kalbimde tek, kelebek. Waffle in love. Waffle in love. Tadı damağımda kalsın diyenlere. Stick Waffle, şimdi Waffle in Love'da. Daha önce böyle waffle yemediniz. Bu waffle başka waffle. Waffle in Love. Tüm waffle severleri bekliyoruz. En taze meyvelerle usta ellerden hazırlanan waffle'ımızı mutlaka deneyin. Waffle in Love. Waffle in Love Atatürk Caddesi Narin Otel çaprazında açıldı. Sosyal medya hesabımız Waffle in Love. 0554 172 59 10. Waffle in Love. Güven ve kalitenin adresi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Tüm kredi kartlarına taksit imkanıyla Atakaş, Bediroğlu ve Süperkok Kömür Bayi Bozoğlan Yakacak Ürünleri. Kömür, pirina, odun, tutuşturmalık ve her türlü yakacak ihtiyacınız için bizden fiyat almadan kışa hazırlık yapmayın. Toptan fiyata perakende satışla Bozoğlan Yakacak Ürünleri Merkez Rüstem Tümerpaşa Caddesi Mezarlık Kapısı Karşısı. Şube Oduncular Pazarı. Bilgi için 0533 734 1904. Hatay 4K Sigorta sigortacılıkta yeni bir anlayışla hizmetinizde. Trafik kasko, konut iş yeri ve kapsayıcı tüm sigorta paketleri şeffaflık ilkesiyle yanınızda. Arayın, teklif cebinize gelsin. En uygun fiyat teklifleri ve avantajlı ödeme koşullarıyla Hatay 4K Sigorta 75. Yıl Bulvarı PTT karşısında. Telefon 0326 503 37 33. hatay4ksigorta.com. Sayın halkımıza ve müşterilerimize duyurulur. Demir, çimento, tuğla, hazır beton ve sıva çeşitleri satışında güvenle fark yaratan, yılların deneyimiyle sizlere hizmet veren Hikmet Günsay Yapı yeni adresine taşındı. Adres

ateşten gömlekiymiş. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var. Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle. Bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimi yakıyorsun o güzel gözlerinle. Bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var. Bundan böyle yol yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte gözlerinde ince deniz uyanır. Ay ışığı güler suyun yüzünde. Dilinde bir türkü dolar odama. Sazımın telinde rüzgar uyanır. Dilinde bir türkü dolar odama. Sazımın telinde rüzgar uyanır. Güllerin kokusu dağ pınarımsın. Dokunsan elime bahar olur. Yaşam denen kısa misafirlikte günler yere sığmayan asır olurum. Yaşam denen kısa bu yolculukta, günlere sığmayan asır olurum. Hayatın seyrinde dağlar aşmışım, ömrüm yaralanmış, yarım kalmışım. Kavgamın aşkına yıllar vermişim, kalbime söz geçmez sensiz kalmışım. Kavgamın uğruna yıllar vermişim, kalbime söz geçmez sensiz kalmışım. Güllerin kokusu dağ pınarımsın, dokunsan elime bahar olurum. Yaşam denen kısa misafirlikte, günlere sığmayan asır olurum. Yaşam denen kısa misafirlikte, günlere sığmayan asır olurum. Radyo Akdeniz. Sen de geldin bu kentin sofrasına. Lokmalar geceleri büyüdü yalnızlıkta. Bir umut, bir kapı dedin, büyüse aydınlıkla. Ellerin boşta kalır o soğuk yatağında. Bir umut, bir kapı dedin, büyüse aydınlıkla. Ellerin boşta kalır o soğuk yatağında. Dişinle tırnağına sıkı tutun su eda. Bu kente yenik düşme, adın kalsın şarkılarda. Dişinle tırnağınla sıkı tutulsun Eda. Bu kente yenik düşme, adın kalsın şarkılarda. Denizde ay ışığı ve rüzgar olsun ve tekneler ışıldayan yakamozlarda. İki kadeh şarap ekle geceye, aklına gelen o şarkıyı da çağır. Tabi sonra kendini denize atma, yeniden o kıyıya çıkma zaten. Çıkma ki dalgalar yine seni sana getirsin. Dalgalar yine seni sana getirsin. Sen annenin gözlerinde daha küçük bir kızsın. Bu kurtlar diyarında ayrı düşmüş ceylansın. Sahnenin ışıkları silemez hüzünleri. Bir de uzak bir hayat her gün bağlar yüreğini. Sahnenin ışıkları silemez hüzünleri. Bir de uzak bir hasret her gün boğar yüreğini. Dişinle tırnağınla sıkı tutulsun Eda. Bu kente yenik düşme, adın kalsın şarkılarda. Dişinle tırnağınla sıkı tutulsun Eda. Bu kente yenik düşme, adın kalsın şarkılarda. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Ilgıt akan aşk pınarından bir kadrecik olsun payım almadım. Ahu zarım kaldı bir kömür gözle, yüze döndü ömrüm birden gülmedim. Ahu zarım kaldı bir kömür gözle, yüze döndü ömrüm birden gülmedim. Gönlümün gamını alan olmadı. Ömrümü yedi de yine doymadı. Bir dost gelip yaralarım sarmadı. Yüze döndü çağım bir dem olmadı. Bir dost gelip yaralarım sarmadı. Yüze döndü çağım bir dem olmadı. Thank you. vakti gelen güller nasıl solarsa, selvidalı saçlarını yolarsa, gülzarede bülbül ah ile zarsa, kucak açmış toprak güz ömrün bekler. Gülzarede bülbül ah ile zarsa, kucak açmış toprak güz ömrün bekler. Seydunayım canı cana sarmalı, sarmalı da muradını almalı. Derman ala gözde gezip bulmalı, yüzden sonra göze toprak dolmalı. Derman ala gözde gezip bulmalı, yüzden sonra göze toprak dolmalı. Hasret var türkülerde, yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde, türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar, türkü yanmaz. Thank you. bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yüreğin ürperir kapı çalınsa, esmeyen yelinden hile sezerler. Yüreğin ürperir kapı çalınsa, esmeyen yelinden hile sezerler. Künyeler gazınır demir sandıkta, savrulup gidiyor ömür dediğin. Künyeler gazınır demir sandıkta, savrulup gidiyor ömür dediğin. Dışı eli yakar, İçi de seni. Sona eklenmeli sözün öncesi. Dışı eli yakar, İçi de seni. Sona eklenmeli sözün öncesi. Ayrılık gününün kör dereleri, bölünüp gidiyor nehir dediğin. Ayrılık gününün kör dereleri, bölünüp gidiyor nehir dediğin. Bir insan ömrü neye vermeli? Para mı onur mu? Taş dikenli yol. Bir insan ömrünü neye vermeli?

güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Yollarına sarasın beni, sarasın.